Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Şubat Çarşamba. Yıl 2018, ay 2, gün 59, Kasım 113. 1439 Hicri Cemaziye Lahir 12, 1433 Rumi Şubat 15. Leyleklerin gelme zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 3 yıl önce bugün, yani 28 Şubat 2015'te roman, senaryo ve öykü yazarı, mülakatların, röportajların yazarı Yaşar Kemal hayata veda etti. 1923 yılında Muradiye ilçesinde doğan Yaşar Kemal, 5 yaşından sonra Adana'ya gelmişti. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak, en çok yayınlanan romanı ise İnce Mehmet'tir. 40 dile çevrilerek yayımlanmıştı. Yaşar Kemal'in kitaplarının yurt dışındaki baskıları da on binlerce satmıştır. Pen Yazarlar Derneği üyesi olan Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazarı olmuştur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Savia Nueva adlı Bolivyalı gruptan Paloma, Güvercin adlı parçayla yaptık. Bolivya'ya gidiyoruz bugün. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabında Bolivyalı bir terzi kadın var. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Terzi kadın. En iyi jüponları, soğuğa karşı zarif zırhlar olan yelekleri dikiyordu. La Paz şehrinde onun yarattığı kıyafetlerin kalitesiyle ve güzelliğiyle rekabet edebilecek kimse yoktu. Ama Simona Manzaneda'nın ustalığı bunun çok ötesine uzanıyordu. Hassas elli ve yumuşacık sesli bu terzi kadın, sömürgeci güce karşı hareket ediyordu. Teyellenmiş kumaşlarının ve kat kat eteklerinin kıvrımları arasına, şimdi Bolivya adını taşıyan o toprakların özgürlüğüne çok katkı sağlayan haritalar, mektuplar, talimat ve mesajlar gizliyordu. Simona ihbar edilene kadar dikiş dikip komitacılık yaptı. Sonra saç örgülerini kestiler, kafasını kazıdılar, çırılçıplak bir halde bir eşeğin sırtına bindirilip şehrin ana meydanında dolaştırıldı ve sırtına 50 kurbaç vurduktan sonra kurşuna dizdiler. Ağzından tek bir sızlanma dahi çıkmadı. Boş yere ölmediğini biliyordu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 1871'de bugün Paris Komünü resmen Paris'te kurulmuş. Gerisi tarih. 1962'de bugün Türkiye'de Ekim 1960'ta askeri yönetim tarafından görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve öğretim üyeleri de ondan sonra dönebilecekti, atılmış olanlar. 147'ler diye bilinir. Gerisi tarih. Bugün de aynı şeyin çok kat be kat daha yüksek olanı görülüyor. 1968'de bugünse Brezilyalı lise öğrencisi Edson Luis de Lima Sauto askeri polis tarafından öldürülmüş. Sebebi de bir protestoya katılıyor. Düşük gelirli öğrencilerin için kantinde daha ucuz yemek verilmesi için bir protesto gösterisine katıldığı için Edson Luis de Lima Sauto öldürülmüş. Tarihte bugün de böyle. Bir de biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan birisi Yaşar Kemal hayata veda etmişti tam 3 yıl önce. Bugün 28 Şubat 2015'te bugün dün birçok etkinlikle anılıyor. Bugün ilk etkinlik Yapı Kredi Yayınları Loca'da yapılıyor. Programda Nazım oyuncuları Kırmızı Değnek'ten uyarladıkları gösteride Yaşar Kemal'in insan sevgisini anlatan dizelerini okuyacak. Bütün hayatı boyunca da barış için mücadele etmiş olan çok büyük ve önemli bir yazar ve aktivist kendisi hiçbir an vazgeçmedi. Dün Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde de bir anma yapılmış. Bir Gün Gazetesi bunu belirtiyor. Nazım oyuncuları Yaşar Kemal'in Bugünlere Bahar İndi adlı kitabındaki şiiri Kırmızı Değnek'ten uyarladıkları gösteride Yaşar Kemal'in barış, kardeşlik, doğa en önemlilerinden bir tanesi, insan ve gelecek sevgisini anlatan dizelerini okuyacak ve yazarın en sevdiği türküleri de seslendirecekler. Kırmızı Değnek adlı etkinlikte Belediye Maltepe'de de anılmış. Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde de gerçekleştiriliyor. Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın'ın da sahneye çıktığı programda yazarı anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başlamış. Bugünlerde Bahar İndi kitabında yer alan şiirinden, Kırmızı Değnek şiirinden uyarlanan gösteride. Evet, yani Orhan Aydın umut kelimesini ve bir ömür umut etmeyi Yaşar Kemal'den öğrendiklerini belirtip, Yaşar Kemal inancın, korkunun üstüne yürümenin ve isyanın adı oldu bizim için. Romanları, öyküleri, şiirleri ve röportajlarıyla Çukurova'dan çıkıp önce Türkiye'yi sonra insanlığı kucakladı demiş. Yaşar Kemal'e de bir günaydın diyoruz bu yıl dönümünde. Evet, bir de bir başka şey var. Dün bir başka gündü. Dünya Kutup Ayıları günüydü. Greenpeace'in öncülük ettiği bir şey. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenme tehdidi altında olan pek çok türden biri ve ikonik bir önem taşıyan kutup ayıları hakkında bilinmeyen 10 gerçeği anlatmış. Derileri siyah, dilleri de mavi renkteymiş mesela. Kutup ayıları aslında beyaz değilmiş, şeffaf. Tüylerinde renk pigmenti yok. Bu tüyler ışığı yansıtarak beyaz görünmelerini sağlıyor. Çok büyük bir ısırma gücü var. 1235 birimmiş. Yani Bengal kaplanı, büyük beyaz köpek balığı ve Afrika aslanından daha güçlü bir ısırık. İnsanınki sadece 162 birim. İnsandan insan değişiyordur muhtemelen. Evet, ortalama bu herhalde ama 1235 birim olarak ölçülmüş. Atlar kadar hızlı koşabiliyormuş. Yok canım. Şimdi evet, atlar kadar hızlı koşabiliyor. Yarış atlarıyla yarışabilecek durumda diyor. Saatte 40 kilometre. Görmeden inanmam. Yana koysunlar bir tane yarış atıyla bir kutup ayısını. Yarıştırsınlar o zaman tamam. Burada düzenleyelim. Açık bahçede gazete, mi? Açık gazetede tabii. Şurada avluda bir kutup ayısıyla at yarıştıralım. Zaten görmeden inanmam diyorsun. Görecek halin yok artık. İşte, ayı yok. Oradan da bir mesaj vermeye çalıştım aslında. Gece görüş gözlükleriyle de görülemiyormuş. Çok ilginç. Ayılar bir şey. Şeyde, kutup ayıları mı? Evet. Gece görüş gözlükleriyle görülemiyormuş. Evet. Neden? Çünkü sıcağı çok iyi bir şekilde yalıtıyorlar, izole ediyorlar. Kızılötesi ışıkta neredeyse tamamen görünmez hale geliyorlar. İnsansız hava araçları mesela göremez mi şimdi gece olduğu zaman? Göremiyor. Aa, vay canına. Onun için de yok ediyorlarız işte. Görünmeyen şey bize lazım değil. Üç göz kapağı varmış ayrıca. Bu doğru. Tam üç tane diyor. Üçüncü göz kapağı niye? Çünkü gözlerine ulaşan ultraviyole mor ötesi ışınları azaltıyor ve böylece kar körlüğünden koruyor onları. Yani epey işlerine yarıyor onları. Bu kar ve buz çünkü bembeyaz. Artık azalıyor. Su içmezlermiş hiç. İhtiyaçları yokmuş. H2O'yu, suyu yağ yakımı sırasında gerçekleşen kimyasal tepkime ile elde ediyorlar. Islanmıyorlar. Merak etmez miydin? Nasıl o korkunç soğuk denizlerde yüzüyorlar ve ıslanmıyorlar. Biliyordum ben ıslanmadıklarını zaten. Öyle mi? Söyle bakalım neden o zaman? Islanmadıklarını dikkatli davranıyorlar. Kürkleri iki katman neymiş de ondan. Okyanusta yüzerken dış katmandaki kürk iç katmandakini ıslanmaktan koruyor. Çıktığı zaman bir silkiniyorlar. Tamam, güne kaldıkları yerden devam etmeleri için yeterliymiş. Ve son olarak da dillerinin de mavi olduğunu söyleyelim. Bir de rekorları var. bir kutup ayısı 9 gün boyunca hiç durmadan 687 kilometre yüzmüş. Hiç durmadan 232 saat yüzebilecek güçte bir hayvan. İşte biz bu mucizeyi şimdi ortadan kaldırıyoruz ama evet. Bize kömür lazım. Enerji lazım. Ve ne lazım? Petrokimya endüstrisi lazım. Zaten Yumurtalık'a da dev petrokimya tesisi geliyormuş. Bunu gazeteler müjdeliyorlar. Özellikle de bu müjdeyi bize Hürriyet gazetesi veriyor. Erdoğan Cezayir Başbakanı Uyahya ile birlikte Cezayir Türkiye İş Forumu'na katılmış. Yumurtalık'a dev petrokimya tesisi geliyormuş. Hatta bazı gazeteler dev anlaşma diye vermiş. Milliyet mesela Cezayirli Sonatrak şirketiyle Adana'da 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldığını, sıkıntı aşılacak demiş. Yani bir sıkıntı varmış. Yani kutup ayıları demişken bu konunun ne kadar önemli olduğunu aslında bir yandan da Sahra Çölü'ne sahip olan Cezayir görmeli. Görüyordur muhtemelen. Mesela geçen sene 37 yıl aradan sonra meydana gelen kar yağışıyla Sahra Çölü bembeyaz hale gelmişti. Biraz daha bu şekilde devam etseydi kutup ayılarının da yaşayabileceği bir çöl iklimine sahip olacaktı Cezayir'de. Ona göre bir şekilde kendilerini adapte etmeleri gerekiyor bu sürece. Ama onlar tam tersini yapmaya devam ediyorlar gibi duruyor. Evet, Cezayir büyük bir diktatörlük. Uzun bir iç savaş döneminden sonra böyle bir ülke halini aldı ve Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gezisi ilk meyvesini verdi. Cezayir'de 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı anlaşması imzalandı diyor. Sevinerek, fakat yani Cezayir milli şirketi Sonatrak'la, Sonatraş belki de nasıl okunduğunu tam bilmiyorum, Rönesans ve Bayegan arasında yapılmış serbest bölge Yumurtalık'ta 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına varıldı. Doping etkisi yaratacakmış ticaret hacmini. Doping iyi bir şey mi? İyi bir şey herhalde, öyle dediklerine göre. Ticarette evet. Doping etkisi. Yasa dışı mı olacakmış yani? Yasa dışı bir etki yok, mi? Yok, tamamen yasal. Niye doping diyorlar? Dev anlaşma diyor. Ve adım adım tek adamlığa diye manşet atmış Akşam gazetesi. Hadi canım. Evet. Akşam gazetesi. Adım adım tek adamlığa gidiş. Vay canına, ne olmuş? Hayrola? Nasıl böyle bir şey diyebilmişler? Hangi dağda kurt ölmüş? Hangi dağda? Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan yeni Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüyle ön seçim kaldırılıyormuş. Yani Halk Partisi'ndeymiş. Halk Partisi'ndeki tek adamlıktan evet. Bahsediyorlar. Anladım. Tek adamlıktan tek adamlık seçiyorlar yani. Evet. Tabii, olabilir. Herkesin efendim, tek adamla kendine. Son olarak da Yeni Şafak'a bakalım. İşte Avrupa terörü böyle koruyor. Katil serbest diye vermiş Çekya. Suriye'deki katliam ve sürgünlerin sorumlusu PKK-PYD elebaşı Salih Müslüm'ü 40 dakika süren göstermelik bir duruşma sonucunda serbest bırakmış. Adamlar sırf bunu yapabilmek için bence tutuk şey yaptılar. Gözaltına aldılar ve ardından serbest bıraktılar. Göstermelik olsun diye mi? Bakın, tutuklayabiliriz istersek serbest bırakabiliriz. Siz istediğiniz kadar konuşun der gibi bir mesaj vermiş olabilirler. Evet, yani kutup ayıları gününü kutlarken bir yandan petrokimya tesislerini kutluyoruz. Bir yandan da teröristlerin serbest bırakımı, bütün ülkelerle başımız biraz problemli. Türkiye olarak yani biz derken. Ve sıcak soğuk oyunu oynanıyor. Sıcak ve soğuk oyununu biliyor musun sen? Bir nevi satranç kuralları işliyor. Mouse'la, yani fareyle, sağ klikle sıcak karakterlerini, sol klikle de soğuk karakterlerini kontrol ediyorsun. Ve tüm oyun alanının hakimi olmaya çalışıyorsun. Yani amaç bir mouse'la dünyanın hakimi olabilmek. Sol klikle Avrupa'da soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, her tarafta dün okuduk. Sağ klikle de kutuplar, Kuzey Amerika, Doğu Anadolu filan, önde gelen bir iklim bilimciler ve meteorologlar artık çılgın gibi mesaj atıyorlar. Kuzey Kutbu'nun kış ortasında Avrupa'nın büyük bölümünden çok daha sıcak olduğunu, görece yani relatif bakıldığında Kuzey Kutbu'nda 30 derecelik bir anomali olduğunu, anormallik olduğunu, 30 derece sıcak. Ve yani vay canına filan diyorlar bilim insanları, kelimeler kifayetsiz kalıyor diyorlar. Normalde yılın en soğuk mevsiminde aylar süren gece karanlığında böyle olması, 6 dereceden fazla ısındı bugün diyor mesela bir bilim insanı. Bu insanı düpedüz şoke ediyor diyor. Grönland'ın kuzeyinde Arktik bölgede en kalın deniz buzlarının bulunduğu yerde şimdi açık deniz var diye gözlem yapmış. Manyak hava şartları insanı ürküten bir güç ve ısrarla devam ediyor diyorlar bilim insanları. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasında şaşırtıcı yaz sıcakları ortalığı kasıp kavuruyor. Tüm rekorları kırıyor. En az 24 şehir en sıcak Şubat rekorunu görmüş. Resmi kayıtlar 1880'lerin sonundan beri tutuluyor. Ve böyle sıcak görülmemiş. En sıcak Doğu Anadolu bölgesinde de yer yer kalınlığı 30 metreyi aşan buzullar, işte dün şey yaptık, gıda hattından senin de bahsettiğin şey. Son yıllarda sıcaklıkların küresel ısınmadan dolayı birkaç metre erimiş. Van Akgöl'de de su seviyesi artık tartışılmaz derecede düşmüş. İhtiyar Şahap Dağları'nda, Van'da, Toroslar'da gözlemleniyor. Özellikle son 20 yılda büyük kayıplar var. Kar yağmıyor, kar olmayınca da buzlar hızla eriyor. Yani harekete geçmenin tam zamanı, artık daha fazla inkar edilemeyecek bir kırmızı bayrak diyorlar. Çok sıcak, çok sıcak. Sıcak ve soğuk oyunu da böylece bitti. Ama çok evet, ciddi bir durum var. Bir de kutup ayılarından sonra bir de şeyden bahsedelim. Right whale dedikleri çubuklu balinalarda hiç yeni doğum yapmıyorlarmış artık. Guardian haberi. Kuzey Atlantik'teki bu balina ve bitme 2040'a kadar, 2000 kaçtayız? 2018. 18'deyiz evet. 22 yıl içinde bir daha artık çubuklu balina göremeyecekmişiz. Öyle deniyor. Kutup ayıları. Dişsiz balina değil değil mi çubuklu balina? Dişsiz balina değil. Bilmiyorum, right whale diye İngilizcesi. Tam Türkçesi yok. Doğru balina diye çevirecek halimiz olabilir. Yok. Olabilir. Mavi balina olmasın da. Bu arada herkes mavi balinadan bahsediyor. Kendi el birliğiyle bir oyun oynayarak dünyayı tamamen içindeki canlılarla beraber intihara sürüklüyoruz. Ama şu andaki bütün algı ve bütün dikkatler mavi balina adlı oyuna yönelmiş durumda. Eğer oyun arıyorsanız biraz önce söylediğiniz oyun daha tehlikeli olsa gerek. Soğuk ve sıcak oyunu mu? Klikli olan. Sıcak sıcak. Onu ben icat ettim. Evet. Başarılıyım değil mi? Mavi tabii, balinadan tabii daha başarılı. Yani kıyaslamayalım istiyorsanız. Evet. En son bir çocuk daha intihar etmiş olduğuna evet, dair çeşitli evet, haberler. Öyle korkunç haberler geliyor. Bir de iyi haberimiz var. Bütün bu felaketler zincirinin arasında. Federal mahkeme Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama döneminden kalan, yani metan gazı salımlarını kısıtlamak için koyduğu kuralı kaldırın şunu demişti Trump. Şunu ortada. Evet demişti, fakat mahkeme bozmuş, yüksek mahkeme ve acayip bir yenilgiye uğratmış, kısmi olarak diyoruz. Yani bayağı Wyoming'de başlamış, sonra Kaliforniya'da ciddi bir mücadele de devam ediyor. Onlar kaybeder. Peki şeye de geçecek olursak, Doğu Guta'da ateşkes sözde kaldı. Sıcak soğuk oyunu gibi, sıcak ve soğuk oyunu gibi. Birleşmiş Milletler Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde insani yardımlar için planlanan kısa süreli ateşkes devreye girmemiş. Kimde kabahat? Rusya silahlı muhalifleri suçlamış. Yani Birleşmiş Milletler sözcüsü, böyle bir şeyi de çok ender görülebilen bir açıklama bu. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Doğu Guta'da şu an bir şey yapabilmemiz imkansız demiş. Rusya gibi bir, hem askeri açıdan hem de ekonomik açıdan dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan, ki bu G8'de de aynı zamanda var Rusya değil mi? Yani böyle bir ülke kendi verdiği sözü kuşatma altındaki bir bölgedeki teröristlerin yaptığı hareketten ötürü yerine getiremediğini mi açıklıyor? Bu konuda evet, aciz olduğunu mu söylüyor Rusya? 5 saat sadece açık tutacağız diye bir fars gibi bir şey, bu açıklama yapmıştı. O 5 saati de yapamamıştı. Vay canına. Aciziyete bakar mısınız? Kuşatma altındaki teröristler koskocaman dünya devinin verdiği sözü tutamamasına neden oluyor. Dünyanın bütün ülkelerinin birleştiği kuruluş ya Birleşmiş Milletler. Bu aciz yapamıyoruz. Bir şey yapabilmemiz imkansız diyor. Yani Rus ordusuna dayanılan bilgilere göre insani yardım koridoru oluşturulamamış. Neden? Muhalifler ateş açtı diye. Ordudan salı günü yapılan açıklamada açılan insani koridorun muhaliflerin havan topu yağmuru nedeniyle devreye girmediği söylenmiş. Onlar da ateşli ise şey yapmışlar ve saldırmaya devam etmişler. Evet, öyle anlaşılıyor. Rus ordusu tek bir sivilin bile koridoru kullanarak bölgeden ayrılamadığını kaydetmiş. İnsani koridoru açtık demiş Rus general Pankov. Şu anda muhaliflerin açtığı yoğun bir ateş söz konusu, tek bir sivil bile ayrılamadı demiş. Ama muhalifler yalanlamış. Ceyşül İslam, İslam ordusu adlı gruptan Yaser Delvan, hiç kimsenin kendi kararlarını vermelerine engel olmadık demiş. Facia. Evet. Gözlemevi can kaybının Suriye rejiminin attığı bombalar nedeniyle meydana geldiğini söylemiş. Vladimir Putin 9'dan 2'ye kadar öğleden sonra 5 saat insani yardım operasyonlarına için ateşkes ve ara verilmesi talimatı verilmişti ama olmamış. Doğu Guta'da yaşayan, sayısı da tam bilinmiyor ama 400 bin diye veriliyor en çok verilen rakam. Dış dünyayla hiçbir bağlantısı yok o insanların. Çocuklar bodrum katlarında ya da yer altında aç, bir ilaç, ilaçsız, aç ve ilaçsız. Böyle kimyasal silahların yasaklanması örgütünden de bir inceleme yapılmış. Klor gazı yüklü bomba kullanıldığı iddialarını incelemeye başlamışlar. Ama nasıl şey diyor? Mesela Anadolu Ajansı'nda bir haber var. Sadaka Taşı Derneği ile Uluslararası Sosyal İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği günlerdir rejim ve destekçileri tarafından bombardımana tutulan ve zor günler geçiren Doğu Guta'da yaklaşık 2500 aile sıcak yemek dağıttı demiş. Bir şekilde girilebiliyor o zaman. Evet, ben yani çok destek, zor. Destek alabildiklerini şey söylüyorlar yani bir yandan. İzlemek yani takip etmek. Yalnız Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk, en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildiriyor. 2400'den fazla da yaralı var. Hastanelerde bombalanıp duruyorlar, hizmete ara vermek zorunda kalıyorlar. Yani Rusya'nın insani ateşkesi işe yaramadı. İnsanlık adına utanç verici bir şey. Alandaki vaziyetin konvoyların girebileceği ya da hasta ve yaralıların tahliyesine izin verecek bir durum olmadığı çok açık diyor. Halep'te de benzer bir durum olmuştu. Yine aynı şekilde kuşatma altındaki bölgelerde insani yardım koridoru açılmıştı ve kimse dışarı çıkmamıştı neredeyse. Sonra toplu olarak insanlar dışarı çıkmışlardı. Oradaki militanlar aileleriyle beraber bölgeyi terk edip İdlib'e doğru gitmişlerdi. Yani şimdi Alep'te yapılamayan şeyi Doğu Guta'da yapılmasını beklemek gibi bir durum söz konusu galiba bu açılan koridorla. Nereye gidecek ki bu insanlar? Kaç kişi var diyorduk mesela Doğu Guta'da? 400 bin civarı. 400 bin kişinin 200 bini gitti diyelim. 200 bin kişiyi alıp bir şekilde o insanlara insani yardım sağlayabilecek potansiyeli var mı şu andaki etrafını saran, kuşatma altında bu bölgeyi tutan insanların? Ya da siz güvenir miydiniz zaten sizi yıllardır kuşatma altında tutan insanlara teslim olduktan sonra kendinizi ve çocuklarınızı bir şekilde insanın yardımına ulaştırabileceğiniz bir noktada bulabileceğinizi bu bölgeden ayrıldıktan sonra? O kadar kolay olmasa gerek. Çıkın yani, denildiği zaman da çıkmak. Acayip rakamlar da var zaten bütün Suriye içinde. Yani Doğu Guta bir çok çarpıcı bir örnek ama ilk olmadığı gibi sonuncu da olmayacak maalesef. Oradan sonra İdlib'den falan bahsediliyor işte korkunç bir şekilde. Tehdit. 226 milyar dolarlık bir ekonomik kaybı varmış. Savaştan Suriye'nin ekonomik kaybı Akdoğan Özkan'ın bildirdiğine göre 8. yılına girdi. 530 bin kişi işinden olmuş. Yarım milyondan fazla. 5 milyon kişi mülteci konumuna düşmüş. Ve böyle bir şey durumu var. Çok. Bir de tabii Suriyeli kadınların insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandığı haberi var. BBC'nin konuştuğu kaynaklardan öğreniyoruz. Yani artık ne diyeceğimi hakikaten şaşırmış vaziyette. Ne diyeceğim, alışkın olmamız lazım. Evet, önce Oxfam'ı duyduk. Yani. Haiti'deki depremzedelere orjiler düzenlediğini de yardım karşılığında insanların sekse zorlandığını, genç kızların filan çocuk yaşta. Sonra sınır tanımayan doktorlar da geldi işin içine. Sonra da şimdi de Birleşmiş Milletler, öyle mi? Birleşmiş Milletler daha önce Haiti'de bu tip olaylara karışmıştı. Çeşitli açıklamalar da yapılmıştı galiba. Şimdi Suriye'de ilk defa duyuyor böyle bir olayın gerçekleştiği. Yani Türkçe gibi kaynaktan hem de. Evet, çok acayip. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na UNFPA onun araştırmasına göre Suriye'nin birçok vilayetinde insani yardım karşılığı cinsel ilişki talepleri son derece yaygınmış. İstismar, taciz. Evet, dediğin doğru. 2015'te gündeme gelmiş. Şimdi bakıyorum. Haiti'de. Yok. Haiti'deki depremden sonraki Ürdün'de, askerlerin olduğunu söylüyordu. Ürdün'deki mülteci kamplarında kadınların insani yardım alabilmek için istismara ve tacize maruz kaldığını söylüyor. Mülteci olmak iyi bir şey değil galiba. Yardıma muhtaç olmak iyi bir şey değil, evet, şu anda. Dera ve Kuneitra bölgelerindeki yetkililerin nasıl seks karşılığı yardım talebinde bulunduklarını ortaya çıkartmış. Daniel Spencer diye bir yardım kuruluşu çalışanı. Dera ve Kuneitra'da acayip o kadar yaygındı ki diyor, kadınlar yardım dağıtım noktalarına gidemez olmuşlar. Toplum tarafından etiketlenmek istemiyorlardı. Bir kadın gıda paketi aldıysa karşılığında mutlaka cinsel ilişkiye girmiştir algısı yerleşmişti diyor. 190 kadın ve kız çocuğu 2015'e gelindiğinde Haziran'ına. İşte böyle. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinde haberleri konu olan bir durum daha var Suriye ile alakalı. Yeni bir rapordan bahsediliyor. Bu Birleşmiş Milletler uzmanlarının raporuna dayanarak hazırlanan haberlerde Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen malzemeler arasında asidi dayanıklı kiremitler, vana, boru ve termometreler varmış. Kiremitlerin kimyasal silah yapılan tesislerin inşaatında kullanıldığı iddia ediliyormuş. Ve New York Times 2012-2017 yılları arasında Kuzey Kore'den Suriye'ye kayıt dışı en az 40 sevkiyat yapıldığını, gemilerin yasaklı balistik füze parçaları, askeri ve sivil amaçlarla kullanabilecek malzemeler içerdiğinde belirtmiş. Bunu hiç fark etmemişler değil mi? Evet. Çok fark etseler ne olacak? Büyük bir abiniz olduğu zaman Rusya gibi, Çin gibi herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletleri de hareket edemez hale getirebiliyorsunuz ve istediğinizi yapabiliyorsunuz. Çok trajik değil mi? Evet. Ülkenizin mesela Kuzey Kore'ye gidiyorsunuz. Ülkenizin en önemli ticari malzemeleri nedir dış dünyaya bir şekilde ihraç etti diye? Onlar da size sayıyorlar işte. Kiremitler ne kiremitleri? Aside dayanıklı kiremitler, vanalar, termometreler, borular, silah yapımında kullanılan kimyasallar, bunun gibi şeyler işte. Kuzey Kore'nin durumu da bu. Evet, durum bu. Çek mahkemesi de Salih Müslim'i serbest bıraktı. Birazdan ona da geçeceğiz o haberlere. Serbest bırakılan Salih Müslim hakkındaki iddialar asılsız demiş. Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım demiş. Çavuşoğlu da Müslim'in peşini bırakmayacağız demiş. Dışişleri Bakanı, hükümet sözcüsü de Türkiye'den teröre destek kararıdır demişti. Çekya açıklama yapmış. Macron da Erdoğan'a Suriye ateşkesi Afrin'de kapsıyor demiş. Böylece Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve hatta İngiltere'de Boris Johnson bile ilginç bir şekilde şey demiş. Yani avam kamerasında Afrin operasyonu tartışılırken, buna da birazcık bakarız belki bir saniye. Yani şey, IŞİD'le mücadelede bölünmeyi hoş karşılamayız filan gibi laflar etmiş. Türkiye'nin Afrin harekatını derin bir endişeyle izliyoruz demiş. IŞİD'le yani, mücadeleyi hoş karşılamayız diyen Boris Johnson mu? İlginç. Amerika genellikle onu söylüyordu ama. Evet, şimdi o da öyle söylemiş. Boris. İngiltere, Amerika ve Fransa, yani Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa da böyle diyorlar. Bir de Birleşmiş Milletler raportörü Türkiye'de işkence iddialarının soruşturulmadığı yolunda çok önemli bir iddiada bulunmuş. O da Deutsche Welle'de. Bunları konuşmaya birazdan devam ederiz. Açık Gazete. Thank you. All things must pass. Her şey gelip geçer. Gelip geçmek zorundadır diyen George Harrison ve arkadaşlarıydı. Şarkıcı, gitarist, Britanyalı, Liverpool'lu ve uluslararası baş gitaristi olarak da Beatles grubunun Rolling Stone dergisinde de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 gitaristi arasında 21. sıraya yerleştirdiği George Harrison'ın 1943'te 25 Şubat'ta doğduğunu, yani 75. yaşını idrak edecekti eğer 2001'de hayata veda etmemiş olsaydı diyelim, ona da bir günaydın daha diye demiş olalım. Ve bir de arada soru biriktirdim ilk şeyden. Bu çubuklu balina ya da doğru balina Kuzey Atlantik'teki sadece 430 tane kalmış dünyada yaşayan ve yüzü potansiyel anneymiş. Onlar da bu sene bütün mevsimde hiç bir yeni yavru olmadan gidiyorlarmış. Peki neden bitiyor? Doğum kontrolü. Onlara mı? Yok. Başka bir sebebi var. Balıkçılıktan. Öyle mi? Evet. O uzun ağlara takılıyorlar. Kafeslere kurtulamıyorlar. Ve bir de aslında sayıları da azalmış olan ıstakoz avcılığından da devam ediyor. Ama özellikle misinalara takılıyormuş. %82'si prematüre ölüm sebepleri. Doğum kontrolü ve New England, yani Boston ve civarındaki Maine'deki şey endüstrisinden gidiyorlarmış. Istakoz. Durum bu. Şimdi devam edelim o zaman. İnsani yardım olamadı. Devam ediyor. Suriyeli kadınları da geçtik. Evet, şimdi Avrupa'dan çıkamayacak diye bir karar var. Salih Müslim pazar günü Prag'da yakalanmıştı. Eski PYD başkanı çıkarıldığı mahkemece de Çekya'da şartlı serbest bırakıldı. Avrupa Birliği sınırlarından çıkmaması ve duruşmalara katılması şartıyla serbest bıraktığı açıklanmış. Ne demek bu? Avrupa'dan çıkamayacak diye ilk defa duyuyorum böyle bir şey. 28 ülke var bildiğim kadarıyla. Britanya şimdi çıkacak Brexit'le ama daha çıkmadı. 27 ülke, 500 milyon civarında insan var. Evet. Orada dolaşmak zorunda kalacak. Yani bu. Adalet Bakanı da takas filan söz konusu değil demiş Abdülhamit Gül. Sinirlenmiş Türkiye aslında Çek Mahkemesi'nin Salih Müslim'i serbest bırakmasına. Bir ara şey mi zannetmişler? Teslim edileceğini mi zannetmişler? Böyle bir politik atmosfer içerisinde Türkiye'ye teslim edileceğini mi düşünmüşler? Evet. İnşallah bırakırlar bunu. Bunu bize teslim ederler. Adalet yerini bulur dedi bizzat. Tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama bir de şu şekilde görmek lazım. Çekya aynı zamanda başkentini Kudüs'e taşımak isteyen, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyen Avrupa'nın yegane ülkelerinden bir tanesi. Hatta tek ülkesiydi. Yegane ülkesiydi. Diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına uyacağını açıklayan tek ülkeydi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şekilde bu Kudüs meselesinde tam bir tezat politika teşkil ettikten sonra kendi yanında yer alan Çek yanında böyle bir karar vereceğini düşünmek galiba son zamanlardaki Türk dış siyasetinde özlediğimiz optimizm, iyimserlik havasının ilk dalgası olsa gerek ama o da hemen kırıldı tabii ki. Sonra İlk dalgası değil. Değil mi? İlk dalgası şeyde başlamıştı, Paris Büyükelçisi. Lozan diyeceksin zannettim. Bay Musa ile başlamıştı. Bay Musa, Musa evet. Bey. Musa Bey şey demişti. Monsieur Musa. Yani birkaç yıl verdiler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıca dediler. Evet, ama o alternatif gerçek olarak nitelendirilebilecek. Ama iyimserdi. İyimser. Evet. İşte ilk dalga. Ama bu kurumsal bir düşünce. O yüzden erken bitmesini adına, erken bittiği için ben kendi adıma üzüldüm. Devam gelir inşallah. Sadece Azerbaycan konusunda iyimserliğe kapılmayız. Türkiye'nin evet. Dost ülkesi olarak tek bir ülke görmeyiz. Çekya mesela. Yok. Fena mı olurdu? Evet, dost iyi olurdu ama teröre destek kararıdır dedi hükümet sözcüsü de zaten. Bekir Bozdağ, Müslüm'ün serbest bırakılmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler etkilenecek. Bu karar teröre çok net destek kararıdır. hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararı. Bu kadar demiş. Kolay olmaması gerek galiba bir ülkeye karşı algının bir anda siyahtan soğuğa, sıcaktan soğuğa çevrilmesi, siyahtan beyaza çevrilmesi. Yani bir gün böyle verirler diye gülümseyip böyle suratlarına karşı ertesi gibi vermedikleri takdirde ya da kendi istedikleriniz yapmadığı takdirde tam tersini söylemek. Biraz dış politikadaki günübirlik değişimlerinde örneklerinden biri olsa gerek. Evet, esneklik diyoruz ona. Esneklik. Hukuku ayaklar altına alan skandal bir karar demiş Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. Evet. Serbest bırakılmasını ve nota vermiş demişti. Çek ya da bir tane açık. Vermişler. Bir tane evet. Evet. Galiba yani. Tek notalı. Bazen iki tane üst üste verilebiliyor o evet. Yüzden sordum. Bu sol. Sol mu? Sol değil canım. Sol olur mu? Milli mutabakat, cumhurdan bahsediyoruz. Ne solü? Dominör. Nota. Dominör olabilir. Do majör. Olabilir tabii. Türkiye'den gelen tepkiler üzerine terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Türkiye Müslüman'ın iadesini talep ederse gözden geçiririz. Demişti NTV'nin haberi filan. Peki neden karışık. Böyle bir operasyona imza atmışlar da gözaltına aldıkları Müslüm böyle şeylerle beraber kelepçelerle beraber böyle sorguya götürmüşler. Ardından da Türkiye'deki bütün diplomatları ve aynı zamanda devlet insanlarını heveslendirmişler. Hayal kırıklığına uğratmak için böyle bir şeyi niye yaratmışlar? İnsanların düşeyleriyle kalplerini kırmak için sırf bu şekilde davranmaya değer mi? Hayal kırıklığına uğratmak için mi sırf yapmışlar bunu yani Türkiye'ye? Neden insan yani Salih Müslim'in eli kelepçeli bir şekilde götürmüş ardından serbest bırakılmış? Ki götürenler de böyle şey Çekya'nın jöhü pöhü öyle kamuflajlı insanlar. Evet Çekçesini bilmiyorum kalp kırıklığını sen bulursan söylersin şey yaparız. Yani ve mesela Reuters'la Ajans France Presse'de ateşkes Afrin'de kapsıyor demesini Macron'un Anadolu Ajansı haberinde yer almamıştı. Neyse bunları şeyde konuşuruz. Amerika Birleşik Devletleri koalisyon sözcüsünden Türkiye Afrin eleştirisi gelmiş filan. İyice okuyun diyor Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı. Suriye'de ateşkes kararını okuyamadınız diyor filan. İşte onları bakarız. Şimdi biraz da çocuk haberlerimiz var. Çok korkunç bir çocuk haberiyle başlayalım. Sınırda 3'ü çocuk 5 kişi donarak ölmüş. Çocuk ölümleri haberleri. Evet. Yasa dışı yollarla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Türkiye'ye giriş. Hem de yasa dışı yollarla diye de belirtilecek. Kaçak yasa dışı. Kaçak çocuk. Kaçak çocuk bunlar. Yasa dışı çocuk. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3'ü çocuk, 1'i kadın, 5 kişi donarak hayatını kaybetti. Yok, yasa dışı insan olmaz. Yasa dışı yollara başvuran kaçak insan olur. Değil mi? Bence hepsi yasa dışı diye. Yasa dışı insan olur mu? O zaman balinalar da yasa dışı. Yasa ve insanlık dışı. Niye sadece insanlık olarak nitelendiriyoruz? Bütün canlılar dışına atsak olmaz mı? Olur tabii. Yani. Işte. Yani çok zor. Bu saatten sonra bir anlamda ifade etmiyor yani. Kabul edebilirim. Sonra... Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Oh çok korkunç ama. Bir de Doğan Haber Ajansı'nın ya da böyle haber ajanslarının bir şeyi yok mu? Bir temel ilkeleri ya da bu konularla alakalı haber yazan insanlara verilebilecek olan ilkeler gibisinden bir şey öğretmiyorlar mı? Mesela Doğan yayıncılık ilkeleri var. Vardı bu konuları içermiyordur muhtemelen. Yasa dışı. Kendi gazeteni övenleri ya da kendi gazeteni yerenlere karşı her yerde kendi gazeteni ve kendi patronunu savunacaksın gibi şeyler var mı orada tam olarak bilmiyorum ama yani bu haberleri ele alan kişilerin bir şekilde bir eğitimden geçirildiğini düşünüyorum. Ölen çocuklar olduğu zaman yasa dışı yollardan bahsetmek mesela yazdıkları zaman belki bilgisayar yazıyordur olamaz mı? Olabilir. Robotlar. Bot. Evet. Teknoloji gelişti. Habot. Bunu yapan insan olamayabilir yani. Bunun adı Habot. Habot haber botu. Haber botu. Evet olabilir. Haber robot. Yani olabilir de tabii. Bu olabilir. Şeyi de gözden çıkarmayalım. Evet. Şimdi çocuk haberlerine biraz daha devam edelim. Çocuk ölümlerinden bahsedelim. Çocuk haberleri dediğim zaman çocuklar radyonun başına toplanıyorlarmış gibi geliyor gözümün önüne. Ardından ölümlerden bahsediyorsunuz. Sonra korkarak kaçtıkları tekrar gözümün önüne geliyor. Vallahi. Mecburuz bunlar vicdanen tabii. Bunları konuşmak zorundayız. Ama çocuk ölümlerinden bahsedelim bence. Berkin Elvan davasında ara karar açıklanmış. Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Ok Meydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti Berkin Elvan. Kaç 16 yaşındaydı değil mi? Dün Çağlayan Adliyesi'nde görülmüş 5. duruşması... tutuklama talebi reddedilmiş ve dava ertelenmiş. Ama çok şey detaylar var. Duruşmada Berkin Elvan'ın vurulma anını ve hastanedeki ilk müdahaleye şahitlik eden tanıklar ve o sırada görevli Çevik Kuvvet grubundan tanıklar dinlenmiş. Cebinde hiçbir şey yoktu. Başını tutup anne diye bağırdıktan sonra koşmaya başladı diyorlar. Orantısız gaz kullanıldı. Evlerinden cama çıkan kadınlara bile biber gazıyla müdahale edildi. O dönem gazeteleri ve insan hakları örgütlerine Ok Meydanı'nda insanları öldürecekler diye başvuru yaptım diyenler var. Tanıklardan birisi avukat Sinan Zincir mesela konuşmuş. Polis kanıtı göstermemekte ısrar etti diyorlar. Cebinden torpil çıktığı iddiası verdi. 9-11 yani. Üzerinden tişört, pantolon, çorap ve ayakkabısıyla 9-11 tane torpil çıkmış deniyor ama gören yok deniyor. Ekmek almaya gideceği söyleniyordu. Ve o olay anında orada bulunan Deniz Can Parlak da sarı saçlı bir amirin polislere sürekli vurmaları için emir verdiğini anlatmış. İkisi 3-4 polisten ikisi gaz fişeğiyle ateş ediyordu. O sırada sokağa Berkin geldi ve gelir gelmez de vuruldu diyor. Görüntüleri seçememişler. Tanık olarak dinlenen polisler. Polisin gaz fişeği silahı kullanıp kullanmadığını hatırlamamışlar. Hatırlanamıyor, çok zaman geçmiş üzerinden. Para tekliflerini reddettiğim için çocuğum terörist ilan edildi diyor Elvan ailesinden. Baba Sami Elvan söz alıp evimde huzur yok, vicdan azabından yaşayamıyorum. Katilin burada benim huzurumda konuşmasını istiyorum diyor. Ara karar, bir sonraki duruşma 10 Mayıs. Berkin Elvan davası yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye açıklamalar var. İstediğimiz tek şey var, o da adalet diyor babası Sami Elvan. Adalet istiyoruz diyor. Bu çocuk meselelerine gidersek, çocuk ve ölüm temasından, Erdoğan'ın ağlayan çocuğu tesellisi vardı. Sesini de vermiştik hatırlanacağı üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta asker üniforması giydirilmiş küçük kıza söyledikleri tepkilere neden olmuş. Hukukçular çocuk haklarını koruyan ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası çocuk sözleşmelere işaret etmişler. Mesela Kerem Altıparmak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dün bir çocuğun üniformalı olarak sahneye çıkmasıyla ilgili not: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesine göre tüm devlet kurumları çocukları ilgilendiren faaliyetlerinde çocuğun üstün yararına öncelik vermelidir. Bu ilke milli çıkarlar dahil hiçbir gerekçeyle göz ardı edilemez diyor. Bu da bağlıyor. Çocuk hakları alanında çalışan avukat Seda Akço da çocuk haklarına dair sözleşmenin Birleşmiş Milletler 38. maddesiyle silahlı çatışmalara dair ek protokol başta olmak üzere Türkiye'nin de tarafı olduğu bütün uluslararası sözleşmelerin çocukların her türlü silahlı çatışmadan uzak tutulmasını, silah altına alınmamasını öngördüğüne dikkat çekmiş. Serdar Değirmencioğlu da Üniversite Libre de Bruxelles konuk öğretim üyesi, "Öl dediler öldüm, Türkiye'de şehitlik mitleri" adlı kitabın yazarlarından. İktidarların ölümü gerekli gördüğü yerde şehitliğin sıklıkla gündeme geldiğine dikkat çekmiş. Ölümlerin olmadığı, insanların ölmesi için değil yaşaması için çaba gösterilen yerlerde şehitlik bir anlam taşımıyor demiş. Son 15 yılın hedeflerinden biri şehitlik aşılanmış yeni nesiller üretmek diyor. Yani çocukların gittiği okullara, parklara, hatta yuvalara şehit isimlerinin verildiğini hatırlatmış. Bu da yetmedi diyor Değirmencioğlu. 4-5 yaşındaki çocuklara savaşta şehit olma mizansenleri yaptırıldı diyor. Ki bunların bir kısmına tanık olduk, bir kısmını da nakletmeye çalıştık Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuklara yönelik şehitlik propagandası yaptığını da söylemiş Değirmencioğlu. Ve Diyanet Kur'an kursunda çıkan yangında ölen çocukları hükmen şehit ilan ediyor. Türkiye'de çocuklara ölüm ve savaş bir görev ve yazgı, yani kader, hatta bir ödül olarak benimsetilmek isteniyor. Buna bunun hukuka, bütün uluslararası anlaşmalara, antlaşmalara, sözleşmelere aykırı olduğu söyleniyor. Ve mesela Niğde'de 800 öğrenci bir ağızdan komando andını okuyor. Adı da Şehit Fazıl Doğru Öz Anadolu Lisesi, mesleki ve teknik. Hatay'da anaokul öğrencileri askerler için komando andı okumuşlar. Tunceli'de görev yapanlar için. Samsun'da bir okulda teneffüse çıkış ve derse giriş dili olarak iki mehter marşıyla Ölürüm Türkiye'm şarkısı çalıyormuş. Yani bayağı yaygın bir şey bu yani. Bunları Deutsche Welle Türkçe'den. Ben kendim şahit oldum okuyoruz. Bir tanesine. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta gene lise çağındaki çocuklar böyle ırkçı ırkçı sloganlar atıp sokağın ortasında yürüyorlardı. Bir şey yapamadım. Tek başımaydım karşılarında. Yani sonuçta bir de çocuklar. Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bordo bereli üniformasıyla ağladığını görüp sahneye davet ettiği çocuğa, Türk bayrağı da cebinde, şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır değil mi diye sormuştu. Benim bu noktada anlayamadığım, daha doğrusu anlamlandıramadığım konu şu. Mesela YPG'yi, PYD'yi çocuk asker kullanmakla suçlanıyor. Cephede olmasa bile, cephede oldukları görülmese bile propaganda unsuru olarak militanlarına militan kıyafeti giydirip ellerine silah vermekte bir şekilde itham ediliyor. YPG çocuk asker kullanmakla. Ama aynı şekilde üzerlerine üniforma giydirip propaganda yapma gibi bir durum söz konusu olduğu zaman Türkiye'de bu Cumhurbaşkanı katında yapılabiliyor. Yani eleştirilen şey üzerinden mi siyaset gerçekleştiriliyor? Aynen öyle. Yani. Aynen öyle maalesef. Yani büyük bir şey var, çift standart var ve Serdar Değirmencioğlu profesör çok bunların hepsi büyüklerin işi diyor. Hepsi çocuk hakları sözleşmesine aykırı, söylemeye bile lüzum yok. Türkiye hem içeride hem dışarıda savaş siyasetiyle yönetiliyor demiş. Yani başbakanın kamuflajları çekip konuşmaya çıkmasını başka şekilde açıklayamayız galiba. Yani sonuçta militarizm tırmandırıldığında çocuklar devreye sokuluyor diyor. Yemin metinleri ve marşların okutulması, üniformaların giydirilmesi artıyor. Ve iki çıkarım yapabiliriz kolayca demiş Serdar Değirmencioğlu. Bir, çocuklara üniformaların, marşların, kendini feda etme mizansenlerinin şehitliğin yakıştırılması militarizmin bir parçası. Ve savaş ve militarizm tırmandırıldığında çocuklar devreye sokuluyor. Söylemeye bile gerek yok ama hepsi çocuk hakları sözleşmesine aykırı. Ve ikincisi, bütün bunlar son 15 yıl içinde eskiye göre çok daha fazla kullanılıyor, artıyor. Ve bugün ortaya çıkan uygulamalar uzun süredir var olan bir kampanyanın uç noktaları. Yani barış süreci gündemdeyken bile çocuklara sürekli şehitlik benimsetilmek isteniyordu ama şehitlik ziyareti sonrasında çocuklara yazdırılmış mektupların bir başbakan tarafından okunduğu ve siyaset malzeme yapıldığı bir dönem daha önce hiç yaşanmamıştı, görülmemişti diyor. Çocukların üzerinde çok ağır, kalıcı etkiler yaratabilir. Çocuklara aykırı rejimler onlara acı ve ölüm üzerinden kalıcı olacak şekilde ayrımcılık, kin ve nefret ve acımasızlıkla büyür çocuklar diyor. Tek kalıp çocuklar yaratılmak isteniyor. İleride sivil bir ordu gibi, bir milis gibi, gücü gibi işlev gören kitleler oluşturacaklar. Liderin olmadığı yerde lideri onlar temsil edecek. Milletin ta kendisi, lider tapınılacak kişidir ve ona inanç tamdır. Milletin ta kendisidir. Lider bu yolla ayrımcılık, kin, nefret ve acımasızlığı istediği şekilde yönetir diyor. Ve kimsenin de umurunda olmayacak. Geçtiğimiz sene içerisinde bu IŞİD'in elinde bulunan çocuklarla beraber alakalı çıkan haberleri hatırlarsınız. Cups of Halife diye şeklinde böyle çocuk kalifenin kaplanları, yavru kaplanları şeklinde bir şekilde propagandası yapılan, çocukların eline silah verilip askeri eğitim alınmaları gibi durumlar söz konusuydu ve neredeyse her internet sitesinde bu konuyla alakalı olarak çeşitli bilgiler ve görseller görebildiniz. Ama şimdi bu çocuklar cephelerde yakalanmaya başladılar. Elleri kelepçeli bir şekilde tutuklanıyorlar, sorgulara götürülüyorlar ama baktığınız zaman şimdi kimse hatırlamıyor. Bu çocukların herhangi bir şekilde ne olacağına dair kimsenin de bir kaygısı yok, soru işareti yok. Sadece ilk başlarda bunların bu propagandaya alet olunması konusunda insanlar gayet meraklı bir şekilde baktılar neler olup bittiğine. Ama şu anda böyle bir durumdayken 18 yaşından küçük çocuklar, 14, 13, 13, 12 yaşlarındaki çocuklar yakalanıp kelepçelenip ne olacağı belirsiz bir akıbete gittiklerinde gazetelerin ve internet sitelerinin herhangi bir şekilde umurlarında olmuyor. Evet, bir tek küçük haber ilave edip bitirelim bu çocuk saatini. Çok dehşet verici aslında söylenenler. Şırnak'ta polise taş attığı iddiasıyla propaganda yapma suçundan 13 yaşında bir çocuk tutuklanıyor. 2 ay boyunca büyüklerle, yetişkinlerle ilgili tutukluk alıyor. Şimdi 22 yaşında kendisi, 9 sene önce olay sırasında 13 yaşında, Aralık 2009'da ve dava açmış AHİM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 10.500 avro tazminata mahkum etmiş. Çocuğun tutuklanması son önlem olmalı demiş, böyle şey olmaz demiş. Oya Baydar da doğma çocuk ya ırzına geçilecek ya tabutuna bayrak örtülecek başlıklı bir yazıda bu durumu çok ağır bir trajik bir dille de ortaya koymuş. Evet. Şimdi ara verelim ve müdahale meselelerini, insani müdahale nasıl yapılır meselelerini Cengiz Aktar'la birazdan konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet, bugün insani müdahale meselesi üzerinde birazcık duralım diyorduk esas itibariyle. Evet, evet, hatta birazcık değil, uzun uzun duralım. Yalnız ondan önce bu gelecek, geçen cuma bir Avrupa Birliği toplantısı vardı. Yani Avrupa Konseyi vardı, Avrupa Birliği Konseyi en doğrusu. Ve burada bir takım kararlar alındı. Kısaca ondan bahsedeyim. Türkiye ile ilgili alındı kararlar. Alo. Alo. Evet, galiba telefonda hatta bir düşme oldu. Cengiz Aktar şeyden bahsediyordu sanıyorum. Avrupa Konseyi'nin informal, gayri resmi, informal denilen briefinginden 23 Şubat kararları diye adlandırılan bir kararlar şeyi ve bunun bir bölümü, eğer yanlış hatırlamıyorsam, eğer Kıbrıs'ta Eni adlı İtalyan devlet petrol şirketinin doğal gaz ya da petrol arama Kıbrıs civarında, onunla ilgili çıkmıştı. Evet, 23 Şubat kararlarından bahsediyoruz. Bağlantı kuruldu. Evet, 23 Şubat kararları. Yani kararlar derken şöyle, şimdi geçen hafta Cuma günü Avrupa Birliği bir sonraki bütçe dönemini konuşuyordu ve bu akçalı işler fevkalade önemlidir malum. Ve ama o arada hem Ege'de hem Kıbrıs'ta bir kriz başlığı gösterdi, biliyorsunuz. Bu Kıbrıs'ta işte sondaj ve petrol gaz arama meselesi, daha önceki programlarda da yakınarak bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Evet, Eni. Evet, Eni fosil yakıt, yani bu iş daha bitmeyecek, yeri gelmişken söyleyeyim, bir takım gelişmeler daha oldu. Onunla ilgili bir sürtüşme yaşandı malum. Kıbrıs bunu Avrupa Konseyi'ne taşıdı. Keza Yunanistan'da Ege'de bu Kardak'ta olup bitenleri Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Birliği Konseyi'ne toplantıya taşıdı. Video göstermişler her ikisi de. Bunun üzerine diğer Avrupa ülkeleri hep birlikte bu 23 Mart'ta yapılması gereken, sözüm ona, zirve, aslında o bir akşam yemeği, yani 4 kişinin yiyeceği bir akşam yemeği, bunu askıya aldılar. Bu, Mart sonunda mı yapılacaktı bu? 6 Mart'ta yapılacaktı. Evet. 23 Mart'taki muhtat zirvede yapılıp yapılmayacağı konuşulacak. Şimdi bu önemli, zira yani Avrupa burada tepki veriyor Yunanistan ve Kıbrıs'ta olanlara. İkincisi, gene geçen hafta içerisinde, yani çarşambadan sonra olanları anlatıyorum. Johannes Hahn, yani Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi, Avusturyalı, Nisan'da çıkacak olan ilerleme raporları bağlamında konuştu ve benim aylar öncesinde işaret ettiğim bu artık müzakere eden üye adayı statüsünden Türkiye'nin düşürüleceğini ima etti. Yani artık Türkiye müzakere eden aday statüsünde olmayacak. Bunun tabii yine akçalı pek çok sonucu olacak. Özellikle krediler bağlamında. Buna ayrıntısıyla gireriz tabii ileride. Gireceğiz mecburen. Kullanılan formül artık stratejik ortaklık. Ama bu bizim bildiğimiz yani siyaset literatüründeki Amerika Birleşik Devletleri ile olan askeri ağırlıklı stratejik ortaklık falan değil. Bu böyle bir yani eskiden ayrıcalıklı ortaklık derlerdi hatırlarsınız. Evet, evet. Şimdi o bitti. Onun yerine bir stratejik ortaklık lafı dönüyor. İş oraya doğru gidiyor. Yani bütün bunlar da şaşıracak bir şey yok. Yani Türkiye'de artık yani en azından hükümet Avrupa Birliği konusunda bir şey yapmıyor. Yani sadece konuşuyor. Durum bu. Bunu bir hatırlatmakta fayda var dedim. Şimdi gelelim diğer kararlara. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan bu bir türlü alınamayan daha doğrusu günler sürdü o toplantı biliyorsunuz. Bu Suriye'deki altını çiziyorum ateşkes kararı. Bu ateşkesin askeri bir niyeti yok. Yani dursun artık savaşmayın demiyorlar. Bir müddet durun ki insani yardım götürebilelim ve oralardan çıkmak isteyen siviller çıksın. Kararın özü bu. Evet. Hatta o kadar uzadı ki bu kararın çıkması Fransız delegesi yani Fransa'nın daimi temsilcisi Büyükelçi toplantıda eğer buradan bu kararı çıkartamazsak artık Birleşmiş Milletleri kapatıp gidelim dedi. Yani iş o kadar vahimdi çünkü malum orada veto hakkı olan Rusya ve Rusya da orada savaşıyor evet. Bu sırada. Cengiz Bey çıksın diyorlar ama nereye çıkacakları belli mi? Yani 350 bin 400 bin kişiden bahsediyoruz. Bunlar çıktığı takdirde nereye gidecekler, ne yapacaklar? Bu konularla alakalı bir tartışma yaşandı mı? İdlib'e gidecekler. Ha belli yani. Gidiyorlar da zaten. Şimdi şöyle oldu. Bu karar biliyorsunuz ilk 24 saat içerisinde uygulanmadı. Ondan sonra ve hatta bu Ankara'nın da işine geldi. Zaten onlar da uygulamıyor. Biz de Ankara zaten başından itibaren bu Afrin'i kapsamıyor diye kendine göre bir okuma yaptı. Öyle olmadığı ortaya çıktı tabii hızla. Ama ilk 24 saat geçtikten sonra şimdi bir ateşkes konusunda anlaşıldı ve bir anlaşma oldu. Yani Şam ordusu, Rusya ve orada kendini savunan gruplar. Belli bir saat için 7 saat mi öyle bir şey? 5 saat. 5 saat evet. Rusya'nın verdiği şey. Evet. 9'da 14 arasında. Ama o da uygulanmadı diye haberler geliyor. Dün, yani. Evet. Yani bir gün uygulanmadı, ertesi gün uygulanır falan. Ama benim buradan gelmek istediğim yer, yani orada korkunç şeyler yaşanıyor tabii. O Şam'ın banliyosu Guta'da. Doğu Guta denilen banliyöde. Ama Afrin'de hiç uygulanmadı. Veya hiç sözü dahi edilmiyor. Şimdi burada bir sorun var. Burada bir telefon, yani iki tane gelişme var bununla ilgili. Birincisi Fransız Cumhurbaşkanı Macron. Bir beyanı var. Bu kararın yani ateşkes kararının bütün Suriye'yi kapsadığını söyledi. Ardından dün akşam Nauert yani Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Ev sözcüsü evet. Evet. Sözcüsü o da aynı şeyi söyledi. Yani bu ateşkes kararı bütün Suriye'yi kapsıyor dedi. Yine aynı konuda Mogherini, yani Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Federica Mogherini de 3 sponsora, öyle deniyor onlara, Astana sürecinin sponsorlarına, yani Rusya'ya, Türkiye'ye ve İran'a bir mektup yazdı Dışişleri Bakanlarına bu konuyla ilgili. Bu ateşkes herkesi kapsıyor diye. Şimdi bütün bunların bir güncel ve insani boyutu tabii ki çok önemli var. Yani orada büyük, yani hem Afrin'de hem Guta'da sivillerin zarar gördüğü konusunda yani hiçbir şüpheye mahal vermeyen raporlar yayınlanıyor. Yalnız bunun ötesinde tabii uluslararası camianın bu savaşları durdurma konusunda ve hadi ondan vazgeçtim, savaşlar esnasında çok eski bir kavram olan, yani sivillere, ya savaş hukuku bağlamında sivillere dokunulmaması konusunda nasıl bir çare olduğunu ortaya çıkartıyor Ömer. Evet, yani çok büyük bir şey problemi var. Yani Rusya'nın o 5 saatlik şeyinin bile uygulanmadığını Rusya'dan gelen kaynaklar bile şimdilik söylüyorlar. Yani bir ara biz hatta şey gibi bir acı, bir ironik yorum yapmak zorunda kaldık. Yani durum Birleşmemiş Milletler'in Güvenliksizlik Konseyi'nden ateş kesmeme kararı gibi yorumlanan bir hale geldi. Evet, ironi ama öyle maalesef. Şimdi bütün bunlar nereden, nereye geliyor? Birazcık tarihçesine bakalım isterseniz. Hı hı, lütfen. Bu senin de üzerinde epey durduğun konulardan biridir. Bu ilk bu kavram, bu 1967-70'de Nijerya'nın Biafra bölgesinde. Evet. Gayet iyi hatırlıyorum ben de. Fazla orada bir iç savaş yaşandı. Biafra bölgesi, Nijerya dev bir ülkedir biliyorsunuz Batı Afrika'da. Orada Biafralılar bir ayrılık hareketi başlattı ve Nijerya hükümeti orayı mahvetti. Yani canına okudu baş kaldıranların. Muazzam bir açlık yaşandı. O döneme rastlar ilk. Bu sınır tanımayan doktorlar, yani Médecins Sans Frontières, Fransız çıkışlıdır. O yüzden adı öyle kaldı, MSF. Sınır tanımayan doktorlar şimdi dünyanın her yerinde çalışıyorlar malum. İlk defa orada ortaya çıktılar ve bir sivil hareket olarak, uluslararası bir sivil hareket olarak İtalyan siyaset bilimci Mario Betati ve doktor Bernard Kouchner, ondan sonra bakanlık yaptı biliyorsunuz. Evet. Hükümetlerde Bernard Kouchner. Onların önderliğinde bir hareketti bu. Ondan sonra geçen yıl, daha sonraki yıllarda 1979'da Jean-François Revel adında bir Fransız filozof, o da müdahale hakkı diye bir kavram üzerinde çalıştı, yazdı. Ardından müdahale ödevi diye bir kavram ortaya atıldı. Yani bu müdahale herhangi bir şey değildir. Yani insanlığın, uluslararası camianın müdahale etme ödevi vardır, mecburiyeti vardır. Ya, yükümlülük olarak belirtiyor hukuksal bir tabir kullanacak olursak. Evet. Ancak şimdi bu yükümlülük meselesinin hiçbir hukuki, yani uluslararası anlamda bir hukuki altyapısı olmadı, oluşturulamadı. Neden? Çünkü yani uluslararası hukuk, biliyorsun, ağırlıklı olarak devletler hukukudur. Yani devletler arasındaki ilişkileri tanzim eder. Dolayısıyla orada devlet dışı bir kurumun, bir uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun, hükümet dışı bir kuruluşun kalkıp bir yere gidip ben burada insanlar çok zor durumda, ben müdahale edeceğim ve insanları kurtaracağım demesinin hiçbir hukuki dayanağı yok maalesef. Yani orada bütün bugüne kadar, yani 70'lerden alalım, yani 40-50 sene neredeyse alalım, yapılan bütün dış müdahaleler oradaki devletlerin zayıflığıyla ya da oradaki devletlerin paşa gönlüyle alakalı. Yani girin, tamam, hadi kurtarmak istiyorsanız kurtarın diyen devletler var ortalıkta. Ya da oraya müdahale edememe durumunda olan failed state dediğimiz devletler var. Yani orada hükmünü sürdüremeyen devletler, o zaman isteyen oraya giriyor, istediğini yapıyor. Dolayısıyla burada muazzam bir hukuki boşluk var. Yani uluslararası anlamda bir hukuki boşluk var. Ve hala 21. yüzyılın başında bu sorun çözülebilmiş değil. Bu fevkalade önemli bir sorun. Ve üstelik yani sorun o kadar eski bir sorun ki Kızıl Aç'ın kuruluşuna kadar gidiyor biliyorsunuz. Yani Napolyon savaşlarına kadar gidiyor. Yani 1860'lara kadar giden bir sorun. O zaman yani bu ilk insani hukukun ortaya çıktığı dönem yani Kızıl Aç'ın. Ya o zaman dahi daha nispeten daha iyi uygulanıyor. Orada bir yeni bir kavram çıkıyor ortaya. Savaş hukuku ve savaş hukukuyla bağlantılı olarak oradaki yani sivillerin zarar görmemesini sivilleri gözeten bir uygulama. Şimdi artık hiç uygulanmıyor. Yani bu savaş endüstrisinin elindeki o korkunç ölümcül silahlarla mı alakalı? Yani artık yani muazzam bir burada bir kafa karışıklığı ve en önemlisi de bir vurdum duymazlık var tabii. Evet, yani büyük bir sessiz kalıyor şey. Yani Birleşmiş Milletler'in bile bu son durumda aciz kaldığını açıkça ilan ettiği Birleşmiş Milletler sözcüsü, bu Doğu Guta denen bölgede insani yardım koridoru açılması için müdahale hakkının yani bir şekilde devreye sokulması planlanan 5 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmediğini ve bölgede çatışmalar devam etti diyor Birleşmiş Milletler sözcüsü. Ve çok tuhaf bir açıklama olarak karşılamalıyız herhalde. Doğu Guta'da şu an bir şey yapabilmemiz imkansız diyor. Yani şimdi zaten bu insani yardım meselesi ki tekrar ediyorum, bu Afrin için de geçerli. Çünkü Afrin'de mülteci de var biliyorsunuz. Afrin'de hatırı sayılır sayıda bir Suriyeli, yani internally displaced dediğimiz ülke içerisinde yerinden olmuş insan var. Evet. Bunlara da Türkiye üzerinden zaten, yani Antakya üzerinden giden konvoylar vardı. Şimdi onlar bitti biliyorsunuz. Artık o konvoylar gitmiyor. Dolayısıyla orayı da kapsıyor. Yalnız şimdi anladığımız kadarıyla burada artık insanlara orada yerinde yardım öte, çünkü yerinde yardım yapacak bir altyapı da yok artık orada. Çünkü hastane bombalanıyor biliyorsunuz. Hastane yok. Hastanelerde ilaç yok. Yani oraya yardım gitmesinin de bir manası yok. Dolayısıyla başka bir evreye geçmiş durumda insani yardım sözüm, evet, ona. O da oradan canın dediği gibi insanların çıkabilmesi meselesi. Evet. Yani tek şey o. Cengiz Bey şey de deniliyor mesela, İdlib'e gidecekti. İdlib'e gidecekler dediniz. İdlib'de de bazı gazeteciler de bir sonraki ayağını da bu Suriye ordusunun ve Esad'ın Rus ordusunun bir sonraki harekatının da İdlib'e olacağını söylüyor. Yani buradan tabii çıkan insanlar İdlib'e gidecekler. Aynı durumla İdlib'de de karşılaşacaklar. Evet. Sonrasında sonrasında Antakya. Antakya. Antakya. İdlib orası sınır biliyorsunuz. Evet. Evet. Tabii ki. Yani o, ama bu ben çok iyi hatırlıyorum. Bunu biz aylar önce, belki bir buçuk sene önce falan bu programda konuşmuştuk. Evet, biz arada sırada Can özellikle de bunun nereye gidecekleri sorusunu ve bunların Türkiye'den başka da sonuçta tabii gidecek yerleri olmadığını da vurguluyoruz. Yani tabii, vurguluyor. Tabii. Yani er veya geç eğer Şam hükümeti Suriye'nin tümünde hükümranlığını yeniden tesis edecekse günün birinde, ki yani bu tamamen ihtimal dahilinde tabii, oradaki grupların gidebilecekleri bir tek yer var, o da Antakya. Yani, şimdi bu meseleyle ilgili gene yani bu insani müdahale, duty to intervene, yani müdahale yükümlülüğü, yani evet, görevi ve yükümlülüğü, evet. Bu kavram aslında ilk büyük fiyaskosu Yugoslavya savaşlarıydı biliyorsunuz Ömer. Ve hatırlarsın, ben oradan ilk programlarımı yapardım. Evet. O zaman nereye doğru değildi adı? Değildi, Avrupa'ya doğru da değildi. Avrupa'ya da doğru değildi, evet. Savaş mabirliği yapardım, biliyorsunuz. Ve yani oradaki kepazelik, yani bütün olup bitene rağmen, yani Sırplar ve Hırvatlar tabii aynı derecede değil, takır takır boşnak öldürürdü o dönem, biliyorsunuz. Ve korkunç şeyler olurdu, yani pazar yerlerine atılan bombalar falan, hatırlıyorsunuz. Ve keskin nişancı atışlarıyla muazzam sayıda insan sokaklarda, şeyde filan, ekmek alırken öldürülen çok sayıda kadın, erkek, çoluk, çocuk vardı. İşte Saraybosna'da. Saraybosna çünkü bir çukurdadır, etrafı dağdır. O dağlara yerleşmiş adamlar oradan poligonda atış yapar gibi. Evet, evet, aynen öyle yani. Ne İgman, evet, İgman Dağı'dı değil mi adı da? İgman. Şimdi yalnız burada o dönem yine yani bu devletlerin o bencil, nobran ve küstah tavrından bahsetmek ve bunu hatırlatmak gerekiyor. Mesela Sırplara müdahale edilmemesi için canla başla çalışan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ülke vardı. Fransa. Evet. Şeyden kalma, yani Osmanlı döneminden kalma bir Sırp dostluğu bu yıllar sürdü ve yani pek çok gözlemci, bilim adamı Yugoslavya savaşlarının bitememesinin nedenlerinden birini Fransa'nın tavrı olarak işaret ederdi o zaman. Evet, bir tanesi de tabii Amerika Birleşik Devletleri sonradan bu büyük işte Dayton anlaşmasıyla bombardıman vesaireye yol açacak şekilde kendilerini hazırladılar orada ağırlıklı bir aktör olarak. Öyle halledildi. Ama Amerika biliyorsun yani savaşta taraf değildi çok uzun bir süre. Evet. Ondan sonra Avrupalılar bu işi beceremeyince aslında Avrupa'nın muazzam bir fiyaskosudur Yugoslavya savaşları. Çünkü Avrupa'nın göbeğinde oldu sonuç itibariyle bu yani. Evet. Ve yani hiçbir şey yapamadılar ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri Clinton'dı biliyorsunuz. Geldi Sırbistan'ı bombaladı ve çözdü işi tabiri caizse. Yani hala da bu oralar tam anlamıyla bir huzura ermiş değil biliyorsunuz. Fakat o konuyla da ilgili, oralarla da ilgili bir gelişme var en başında söylediklerimiz bağlamında. Şimdi bu altı ülke konusunda, yani Batı Balkan diye tabir edilen son Avrupa'da kalan ve Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne üye olması düşünülen ülkelerle ilgili önemli kararlar alındı gene geçen hafta. Ve artık 2025 işaret ediliyor üyelik yılı olarak bu altı ülke için. Tabii hepsini topyekun almayacaklar ama gelişmeler o yönde ve iyi gidiyor şimdilik. Yani zaten oraların tekrar bir huzura erebilmesi için Avrupa Birliği üyeliğinden başka da bir çare görünmüyor. Yani çünkü ancak yani orada sınırlar bir şekilde kalktıktan sonra, her türlü sınır tabii, yani sadece bizim bildiğimiz klasik sınır değil, zihinlerdeki sınırlar da ancak bu şekilde kalkacak gibi duruyor. İnşallah. Evet. Yani peki bu şey, yani şey deyince aklıma geldi, bir tek paralellik ta 1990'ların ortasından, evet, bu yana, evet, ateşkes yerine bomba gibi bir şey konuştuk biraz önce. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetlerinden bir tanesi de ateşkes yerine bomba gene. Yani 1995 ile 94 ile bugün arasında fazla bir gelişme olmuş. Ama çok iyi bir şeyim var. Evet. Senin için kabul edersen seçtiğimiz bir parça var. Efendim, bu heyecanla merak ediyorum. Bu Arcade Fire adlı Kanadalı indie rock grubundan çalmayacağız. Operatif soprano Renee Fleming'den dinleteceğiz. Karanlık. Oo, çok önemli bir sestir. Evet, Karanlık Umut adlı albümünden ve şarkının adı da tahmin edebileceğin gibi Müdahale. Intervention. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. The king's taken back the throne. The useless seed is sown. When they say they're cutting off the phone, I tell them you're not home. No place to hide. You were fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, though nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, we'll go at it alone. I can taste the fear. Gonna lift me up and take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die, just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Renee Fleming'den Dark Hope albümünden alınmış bir şarkı, aslında başka bir gruba ait. Neon Bible adlı albümden Arcade Fire söylüyordu ama bu versiyonunu tercih ettik. Müdahale adını taşıyor ve yani telefonunu kestiklerini söyledikleri zaman evde olmadığını söyleyeceğim. Gidecek yer yok, saklanacak yer yok diyor. Onların tarafında asker olarak çarpışıyordun. Hala kafanda askerlik gidiyor. Ve sen bizim ihtiyacımız olan şeyin para olduğunu söylüyorsun. Yani sadece besleyecek ağızlar. Ama ben ne söylersen söyle biliyorum ki hiçbir zaman ödeyemeyeceğin bazı borçlar olduğunu da söylemeliyim sana. Askerin iniltisini işit. Tek başımıza yapacağız diyorlar. Öyle olmayacak. Evet, bu şarkıyla beraber bu bölümü bitirmiş olduk. ikinci bölümde de yani aradan sonraki bölümde de hem biraz çocuklarla ilgili bu sabah ilk bir saat içinde ilk bir saat içinde ele aldığımız çocuklarla ilgili tuhaf birkaç haber daha var. Onun dışında da bu Türkiye'de çok ciddi tartışma yaratmakta olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi meselesi üzerinde çok sayıda şey var, protesto gösterisi, yazılar yazılıyor. Biraz onların üzerinde duracağız. Şeker fabrikalarının durumu, onu konuşacağız. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazetesi onun ve saat 9.34-35 gibi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi programın başlarında bu kamu kurumlarının tasfiyesiyle ilgili bir durum var. Özellikle şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumu var. Yani Türkiye'de pancardan şeker üretimi yapan 14 şeker fabrikasının özelleştirileceği açıklandı. Yani eski yıllarda iki defa daha gündeme gelmiş ama tepkiler nedeniyle her defasında ikisinde de ertelenmişti. Ama şimdi bir de OHAL denilen yani olağanüstü hal koşullarında bir kez daha gündeme geldi. Bu sefer daha da zor olabileceği söyleniyor müdahalenin, özelleştirmeye karşı çıkılmasının. Ve bu çok geniş çaplı tepkiler de yaratmaya devam ediyor. İşte bazı Change.org gibi yerlerde kampanyalar da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de tepkiler var ve çok sayıda da önemli analiz çıkıyor. Neden bunun, özelleştirmenin çeşitli yönlerden neden hem sağlık açısından hem toplumsal açıdan, endüstriyel açıdan neden zor olduğunu söylenen bir şey ve ilk ihalenin de 3 Nisan'da yapılacağı söyleniyor. Evet, özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını söylemiş aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım. Fabrikaların kapatılmasına söz konusu olmadığını, üretimin devam edeceğini, yapılanmanın özelleştirme olduğunu vurgulayarak, yapılanın özelleştirme olduğunu vurgulamış ve bunu söyledikten sonra da çalışanların özlük haklarını korunacağını söylemiş. Basına kapalı bir toplantıda bu konu gündeme gelmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Kasım ayında milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda bu konu gündeme gelmiş. Niye basına kapalı toplantıda gündeme geliyor bu? Bunun basından gizlenecek bir tarafı mı var? Bilemiyorum. Milletvekilleri bu fabrikaların bulunduğu şehrin ekonomisine katkı sağladığını kaydetmiş. Bunun üzerine Erdoğan da fabrikaların devlete yük olduğunu ve özelleştirileceğini söylemiş. Evet, çok yani bütün dünyada da çok yaygın bir şekilde görülen neoliberalizm diye tabir edilen yani azgın bir kapitalist şey, aşırı kar hırsıyla devam eden ve her şeyin özelleştirilmesine yönelik bir çizginin Türkiye'deki son uygulaması da bu. İnşaatla genellikle gidiyordu. Şimdi de bu var. Arkasında bazı yabancı büyük dev şirketlerin de bulunduğu bu kararın söyleniyor. Mesela Cargill gibi önemli şeker lobisi. Yalnız şeker dedi, Kargil, her türlü gıda filan, tohum vesaire. Evet, şimdi bu konuda çok sayıda yazılar yazıldı ama en önemlilerinden birisi Biyanet'te çıktı. O da Bülent Şık'ın yazısı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine neden karşı çıkmalıyız diyor. Yani özelleştirmeye neden karşı çıkılması gerektiğini birbiriyle bağlantılı ama bağımsız da okunabilecek dört ana başlık üzerinden dile getiriyor. Bir tanesi ve belki de birinci sırada geleni gıda güvencesi ve gıda güvenliği. Yani dünyada da en önemli meselelerden bir tanesi. Bütün insanlığın başında açlık, kıtlık, işte iklim bozulmasıyla, iklim yıkımıyla beraber çok ciddi bir savaşlara, çatışmalara da yol açabilecek bir şey. Şimdi gıda güvencesi ne demek? Bir toplumun kendine yetecek miktarda gıda maddesini toplum yararı ya da kamu refahı ilkeleri gözeterek sağladığı, temin ettiği durum. Gıda güvenliği ise bir gıda maddesinin fiziki, kimyasal ve mikrobiyolojik açılardan güvenilir olması, yani zehirlenmemesi lazımdır. Yani gıda güvenliğiyle ilgili sorunlar gıda güvencesinin sağlanıp sağlanamayacağına yakından bağlı. Şimdi 2001'de başlamış, yani 17 sene önce Türkiye'de nişasta bazlı diye adlandırılan şeker üretimi yapacak Cargill ve Amylum gibi uluslararası dev şirketlerin yatırım yapmasına ilk defa o zaman izin verildi. 100 yıl ve 1000 yıl başında. Evet. Ve nişasta bazlı şekere ayrılan kota yıldan yıla sürekli artırılınca şeker üretim sektörü çeşitli açılardan olumsuz etkileniyor. Yani 20 yıl önce pancar ekimiyle uğraşan çiftçi sayısı mesela önemli bir rakam veriyor, 105 binmiş şimdi. Oysa başladığında 500 binmiş. Yani 1/4 oranında, yani çok ciddi bir azalma var. Sadece 2011'den bu yana her 3 pancar üreticisinden ikisi üretim yapmayı bırakmış. Yani şeker pancarı üretimi yapılan tarım alanlarında son 20 yılda %40, üretimde ise %30 oranında azalma olmuş. Halbuki yani pancardan elde edilen şeker miktarı açısından kendine yeterli olan bir ülke diyor Bülent Şık. Ülkenin coğrafi yapısı, özellikle Doğu Anadolu bölgesinin ekolojik şartları pancar üretimine çok uygun. Zaten Cumhuriyet'in önemli hamlelerinden biri de bunu düşünerek gerçekleştirilmiş ve bir bütün kuşağın yalnız şeker değil, farklı bir tarım endüstri ilişkisini yeniden düzenlediği bir Cumhuriyet'in önemli hamlelerinden biriydi şeker şirketleri. Şimdi yani ekolojik bir gözle bakıldığında üretiminde güçlük ya da bir kıtlık durumu olmadığı sürece ithal etmek faydadan çok zarar getirir tabii. Evet. Bilindiği gibi. Şimdi ekolojik kriz ya da iklim değişikliği şiddetlendikçe, ki bu şiddetleniyor besbelli biliyoruz, gıda maddelerindeki gıda güvenliği sorunları da artıyor. Yani ülkedeki nişasta bazlı şeker üretimi yapan yabancı sermaye yatırımları gıda güvencesini tahrip ediyor ve ekolojik krizin derinleşmesine de neden oluyor. Bunlar söylenebilir diyor Ahmet Şık. Yani sadece şeker fabrikalarının kapanmasına değil, zamanla ülkedeki şeker pancarına dayalı üretim deseninin, üretim kalıbının ya da çeşitliliğinin de yok olmasına yol açacak diyor. Çok önemli yani. 100 binden fazla çiftçi pancar tarımıyla uğraşıyor. Kooperatifler, üretici birlikleri, şeker, yem, alkol ve maya üretimi konularında 100 yıllık bir mühendislik birikimine sahip. Yani Cumhuriyet'in en önemli ilk projelerinden biriydi. Yurt dışına gönderilen kimya mühendisleri okumalarına, özellikle Almanya'ya, sonra gelip burada bir dizi fabrika açarak ve bir bütün kuşak bu şekilde yetiştirilmişti. Yani 100 yıllık bir mühendislik birikimi. Şeker pancarı buğdaydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlıyormuş ayrıca. Çok ilginç bir şey yani. Ve nüfusun yaklaşık %15'inin temel geçim kaynağıymış. Çok tayin edici, stratejik önemde bir şeyden bahsediyoruz yani. Özelleştirmeyle de senin biraz önce başbakanın ağzından naklettiğinin aksine bir tahribat, bir yıkıma dönüşecek diyor. Şeker ithalatına da kapı aralanacak. Ülkenin şeker konusundaki gıda güvencesi tahrip ediliyor. Birincisi bu. İkinci önemli konuysa, pek üzerinde durulmuyor ama dünyanın en büyük sağlık krizlerinden birini oluşturdu. Artık her tarafta söylenen, daha yeni Britanya'dan korkunç haberler geliyordu. Obezite meselesi var. Yani artık çocuklar, hatta bebeklerin obez doğduğu, fazla kilolu olduğu ve obezitenin tedavisi de yok. Yani bir kere obez olunca geri dönüşsüz olduğu söyleniyor. Şimdi Türkiye toplumunun 20 yaş üstü nüfusunun 1/3'ü obezmiş. Muazzam bir rakam bu. Ve obezite sorunu yaşayan çocuk sayısı 2 milyon civarındaymış Türkiye'de. Herkes bu durumun toplumsal bir felaket olduğu konusunda hemfikir diyor Bülent Şık. Dünya genelinde bir salgın hastalık zaten bu. ve hem diyabet yani şeker hem de metabolik sendrom gibi hastalıklarında en önemli nedeni yiyecek içeceklerde fazla miktarda şeker alınması gösteriliyor. Ve pancar şekerinde mesela bileşiminde %50 glikoz, %50 fruktoz, meyve şekeri var. Glikoz da üzüm şekeri. Oysa ülkede mısır ya da fruktoz şurubu olarak bilinen nişasta bazlı şeker, sürekli o geçiyordu ya tanım olarak nişasta bazlı şekerler, pancar şekerine kıyasla çok daha yüksek oranda fruktoz içeriyor. Nişasta bazlı şekerlerin içerdiği yüksek fruktoz miktarı nedeniyle kilo alımı kolaylaşıyor, obeziteye ve metabolik sendrom denen metabolizma bozukluğu hastalığına neden olduğunu dile getiren bir sürü araştırma var, akademik yayın var diyor. Ama sadece bu, yani nişasta bazlı şekerler ya da fruktoz üzerinden tartışmak doğru değil. Sadece pancar şekeri kullanan ülkelerde de obezite sorunu bir çığ gibi büyüyor. Dolayısıyla temel mesele yiyeceklerle şeker alımını azaltmak olarak görülmeli. Basitçe şu söylenebilir: obezitenin temel nedeni gıdalarla şeker alımının fazla olması. Bu fazlalık gıdaların doğal yapısındaki şekerden değil, üretim süreci esnasında yiyecek ve içeceklere eklenen şeker. Bu çok önemli bir nokta. Eklenen şeker de çoğu kez nişasta bazlı. Ama bunlar da %10-12 oranında daha ucuz pancar şekerinden olduğu için gıda işletme maliyetini de düşürüyor. Daha ucuz olması değil, aynı zamanda dolayısıyla da içeriğinde yüksek, yani kolalı, gazlı içecekler, gazozlar, tonikler, sodalar, abur cubur tarzı işlenmiş gıda ürünleri var. Alkol en çok kullanılan gıda ürünleri. Dolayısıyla da içeriğinde yüksek miktarda şeker bulunan, besin içeriği zayıf ve ucuz bu tip ürünlerin obezitenin, özellikle de çocukluk obezitesinin bir numaralı nedeni. Yani kolalı, meyve parçacıkları, meyve aromalı, çaylı, limonatalı, çeşitli adlar altında satılan alkolsüz içecekler, şekerlemeler, barlar, çikolatalı, gofret ve ıvır zıvır. Bakkallardan marketlere, fast food zincirlerinden okul kantinlerine kadar her yerde kolayca bulunuyor. İşte bunu, bu rapor zaten Biyanet'te çıkmıştı daha önceki bir yazıda. Gene Bülent Şık'ın. Şimdi üçüncü nedense maliyet ve gizli maliyet denen şey. Yani yüz binlerce ailenin işinden gücünden edilmesi hangi toplumsal sorunlara yol açar ve bu sorunların ekonomik maliyeti nedir diye bir soru sorması lazım. Yani yurt dışından şeker ithaline falan gidiliyor. Gizli maliyet yapılan zarar hesaplarına hiç dahil edilmiyor. Hesap yapılsa kamu yatırımlarının öne sürüldüğü gibi zarar ettiği değil, ciddi toplumsal faydalar yarattığı gösterilebilirdi. İşte yani şeker endüstrisinin, şeker şirketlerinin, şeker komünitesinin diyebiliriz, ikinci kuşak artık olgunlaşmış durumda. Bu birbirleriyle birlikte hareket eden, toplantılar yapan o ciddi bir komünite var. Bunu da dağıtacak tabii. Bir çeşit medeniyet projesi olarak bakılıyordu buna. Evet. Şeker fabrikalarının özelleştirilince zaman içinde kapanmalarına ve bu durumda nişasta bazlı şeker üretimi ve tüketimini daha çok arttırmasına yol açacak diyor. Obezite ve diyabet sorununu da daha çok büyüteceği aşikardır, beklenebilir diyor. Zamanla bir sorun daha çıkacak. Şeker üretiminde tabii o hep tartışılan ama tam bilinmeyen GDO meselesi. Yani genetiğiyle oynanmış gıda maddeleri daha çok nişasta bazlı şekerde, daha çok GDO'lu mısır girmesi ihtimali demek. O da daha ucuz, çünkü özelleştirme süreci engellenmezse GDO'lu yiyecek içeceklerde sofralara gelmesi kaçınılmaz. Yan ürün bir de pancar küspesi, en önemli yem sanayi ham maddelerinden biriymiş. Bu zincirleme bir şey. Daha fazla mısır ithalatı GDO'lu anlamına gelecek. Bu da yurt dışına döviz transferi anlamına geliyor. Yani ama bütünsel bakmak gerekiyor. Yani üretim çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi gibi aslında manzaraya dahil olmayan ama toplumsal hayatın devamlılığı için vazgeçilmez pek çok şey var. Ve bunlara bir fiyatta biçilemez, paha biçilmez diyor Işık. Bu gelenekler özenle korunmalı, bir geleneksel yapısı da var diyor. Toplumun dokusuna sinmiş bir yapı, yani kolektif davranmak, empati, sosyolojik bir olgu yani. Yani toplumun dokusuna sinmiş bir üretim deseninin ekonomik açıdan tırnak içinde zarara yol açtığında bile sübvansiyone edilerek, desteklenerek korunmasının kamu refahı açısından uzun vadede daha iyi sonuç doğuracağı dikkate alınmalıdır. Bir de sonuncu olarak işte kamuya şey, bu işin haklar, ilişkiler, duygular, toplumsal yapısına ilişkin de önemli sakıncaları dile getiriyor. Yani çerçevesi çok dar. Meseleyi sadece maliyet ya da kar penceresinden gören bakış açısı şiddetle reddedilmeli diyor. İşte biraz hem başbakanın hem biraz önce senin de sözünü ettiğin basına kapalı toplantıda tartışılan meselelerde bu işte daha çok karlı, rasyonel bilmem ne deniyor. Kamu kurumlarının tasfiyesi aynı zamanda, burası bence çok önemli, Şık'ın söylediği, birbirimizle ve kurumlarla kurduğumuz ilişki biçimlerinin de tasfiyesi ya da zamanla kaybolması anlamına gelir. İlişkilerin kaybı düşünme ve duygulanma kapasitemizin daralması demektir. Ve bu daralma toplumsal hayatın bakışı, kamu refahının devamlılığı açısından yıkım yaratır. Yıkım yaratan nedenlerden biri, yani bu ilişkiler neye, yerini neye bırakıyor sorusu da gelecekte sadece otomasyon ya da robot süreçleri hatırlatalım diyor bunu getirenlere. Yani bir sürü destekler vardı ama böyle bir şey ortadan kalkıyor. Şeker fabrikaları özelleşemez diye kampanyalar yürütülüyor. Kılıçdaroğlu da vergi ödememek için Man Adası'nda şirket kuranlar şeker fabrikalarının sahibi değildir diye yazmış ve şeyi hatırlatıyor. Offshore hesapları. Yazmış mı? Hı? Ya, bir yere mi yazmış Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu bunu konuşma yapmış. Hı, konuşmuş. Evet. Vergi ödememek için Man Adası'nda şirket kuranlar şeker fabrikalarının sahibi değildir diyor. Yani şeker fabrikaları açıldığında işte Bülent Şık'ın da sözünü ettiği şeyden bahsetmiş Kılıçdaroğlu da. Şeker fabrikaları açıldığında o toplumdaki duygu ve heyecanı görmüştüm. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını halkın vergileriyle kurulan fabrikaları sata sata bitiremediler diyor. Ve tarihimize sahip çıkmak, Türkiye şeker ithal eden bir ülkeden bugün şeker ihraç eden bir ülkeye gelmiştir. Her fabrika Cumhuriyet'in kalesidir diye yorumlamış. Sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şeker sektörü yaklaşık 3 milyar dolarlık bir katma değer yaratıyor diyor. İşte bir şeyden de bahsetmiş. Obeziteden, batsız sizin milliliğiniz, yerliliğiniz. Bu yolu nasıl açtılar? Önce Cargill'in kurulmasına imkan sağladılar. Sonra şeker kurumu tümüyle kapatıldı diyor. Ama gerçek sahibi halk, ama Man Adası'na vergi ödememek için şirket kuranlar onun sahibi değil diyor. O fabrikalar kolay kurulmadı demiş. Biz şeker fabrikalarında çalışan işçilere kadro diye mücadele ederken onlar yok etmek istiyorlar. Hak mücadelesi veriyoruz diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili de Murat Emir de Biyanet'e bir demeç vermiş. Yani Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat şeker fabrikaları satılacak. Yani çok kapsamlı bir şey. Murat Emir de şeker fabrikalarının kapatılmasının nişasta bazlı şeker tüketimini arttırarak hem halk sağlığını tehdit edeceğini hem de Cumhuriyet dönemi varlıklarının silindiğini çok söyleyip çok katmanlı bir saldırı yapılıyor demiş. Birçok hedefi var. Başında yaşları Cumhuriyet'le eş değer olan şeker fabrikalarını yok etmek geliyor. Çünkü Cumhuriyet'le de bir hesaplaşma içindeler demiş. Şeyde de ilginç, yani şeker dosyası diye Mahfiye İlmez'in kendi internet sitesinde, kendime yazılarında ilginç bir şey var. Yani şeker fabrikaları sadece şeker üretmez diyor, özetlersek. Çevrelerinde bir toplumsal kolektif dokudan bahsediyor. Kooperatifler örgütlenir, pancarın küspesi yem olur, hayvancılık gelişir. Cumhuriyet o fabrikalardan yola çıkarak tarımdan kooperatife, hayvancılıktan bankacılığa kadar bir sistem kurmuştur. Asıl olan sistemin kimin elinde olacağı değil, bozulmadan daha ileri götürülmesinin sağlanmasıdır diye özetlenebilecek bir şey söylüyor iktisatçı Mahvi Eğilmez de. Bir de şeyden bahsederek bitirelim bunu, önemli bir, çok önemli bir konu ve üzerinde durulacaktır. Erkan Çetinkaya da yüksek mühendis. Pancar tarımı ülkenin Doğu Karadeniz bölgesi hariç bütün bölgelerine yayılmıştır. Şeker fabrikaları satılırsa en geç 5 yılda şeker pancarı İç Anadolu bölgesi dışında kalmayacaktır diyor. Burada yoğunlaşan pancar tarımı halen yeraltı sularını tüketmekte tahıl üretimini ve çevreyi olumsuz etkilemektedir diyor. Yani sonuçta Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da halen mevcut pancar tarımı yok olacaktır diyor. Orta Anadolu, Kayseri ve Konya şeker pancarı sayesinde sanayileşmiştir. Artık geleneksel tahıl üretimine geçmelidir diye de bir yorum yapmış. Bu konu herhalde daha epey tartışılacaktır. Çiğdem Toker de Cumhuriyet'ten epey bu konu üzerinde yazdı. Guardian'da da Simon Jenkins tam bu sıralarda 26 Şubat tarihli yazısında obezitenin 2000 ve sonrasında doğanlar için olabilecek en büyük tehdidi, absürt bir tehdit, deli saçması ama böyle diyor, çok siyasi bir çözüm getirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu durum bu. Çocuklarla ilgili şeye de dönecek olursak çok ilginç bir şey var. Bugün epey bir çocuklardan bahseden yayın yaptık. İnternet bir kere internet savunucuları da büyük bir savaş veriyorlar, onu da söyleyelim. Ama yeni EPA'nın yeni başkanı Scott Pruitt, yeni dediğim işte Trump'ın getirdiği çevre koruma teşkilatının çocukların aslında şeyden korunmasını, kimyasal atık, endüstri atıklarından korunması için Obama döneminde çıkarılmış EPA'nın uyguladığı çok büyük bir tedbir varmış, yönetmelik filan, onu silmeye karar vermiş. Yani artık çocuk düşmanlığı bir resmi politika olarak da Amerika Birleşik Devletleri için konuşursak ortaya çıkıyor. Yani resmen iptal ediyor. Çocukları kimyasalın etkilerinden korumak için olan şeyi de. Ne diyeceğini insanın kolay kolay bilemediği şeylerden biri o da. Ne yapsak? Kamuflaj mı giydirsek? Benim son olarak vermek istediğim haber 15 Temmuz soruşturmaları ile alakalı olan bir haber. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 13 gün gözaltında kalan Gökhan öğretmeninle alakalı bir haber bu. Gözaltında işkenceyle öldürüldüğü iddia ediliyor. 13 gün gözaltında kaldıktan sonra ardından hainler mezarlığına gömülmek isteniyor. Diyanet cenaze namazını kılmak istemiyor. Hainler mezarlığı mı? Evet. Diyanet cenaze namazını kıldırmak istemiyor. Kıldırmıyor da daha doğrusu. Ve 1,5 yıl sonra yapılan soruşturma sonrasında suçsuz bulunarak göreve iade ediliyor. Ama kendisi iddia edilene göre gözaltındayken işkence sonucu hayatını kaybediyor. Ölüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihbar sonucu gözaltına alınıyor Gökhan öğretmen. Ve işkence sonucu yaşamını yitirdiğine dair iddialar söz konusu. Bunu Cumhuriyet Gazetesi aktarmış. Gökhan Akçak Açıkkollu'dan bahsediyoruz. Skandal bir karar olarak nitelendiriliyor bu. Skandal, kararda bir skandallık yok ama olay tamamen bir skandal olarak nitelendirilebilir. Gri hattan söylenecek laf yok, evet. Gri hattan Bülent Ceyhan'ın haberine göre işkenceye dayanamayan Gökhan Açıkoğlu'nun 1,5 yıl sonra suçsuz bulunma pardon denilerek yeniden göreve iade edildiği ortaya çıkmış. İlginç bir haber, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde görebilmek mümkün bu haberi de. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 13 gün gözaltında tutulduğu halde hiçbir ifadesi alınmayıp darp edilen, iki kez hastaneye kaldırılan Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin tarih öğretmeni Açıkkollu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gördüğü muameleye dayanamayıp yaşamını yitirmişti diye yazmışlar. İddialara göre Gökhan Açıkkollu'nun gözaltında kafası duvara vurulmuş, tekmeyle kaburgaları kırılarak döve döve öldürülmüş, Gökhan Akçakoğlu ardından hainler mezarlığına gömülmek istenmiş, Diyanete bağlı imamlar da cenazeyi yıkamadığı gibi hain olduğu gerekçesiyle cenaze namazını bile kıldırmamış. Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gökhan Akçakoğlu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevden uzaklaştırılan binlerce isimden biri olduğu da hatırlatılmış haberin içerisinde. Bir ihbar sonucunda darbeci ve terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla evi basılmış çok sayıda polis tarafından ve gözaltına alınmış. Gözaltı süresi boyunca yapılan rutin sağlık kontrollerinde sürekli darp edildiğini, yüzlerce kez tokat ve tekme yediğini anlatmış. Şeker ve panik atak rahatsızlıkları nedeniyle krizler geçirmiş, iki kez komaya girdiği, hastaneye ve bunun üzerine de hastaneye yatırıldığından bahsediliyor ve her seferinde yeniden nezarethaneye götürülerek kötü muameleye maruz bırakılmış. İlaçlarının almasına da izin verilmemiş. Gözaltında kaldığı 13. gün yaşadıklarına daha fazla dayanamayan öğretmen Açıkkollu'nun kalbi durmuş. Genç öğretmene ilk müdahaleyi de yine Adli Tıp Kurumu Başkanı ve doktorları yapmış. Ancak yaşama döndürülemediği yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda Açıkkollu'nun gördüğü işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıklamış. Ailesi Açıkkollu'nun öldürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'na çağrıldığını öğrenmiş. Açıkkollu'ya yapılan kötü muamele burada da devam etmiş. Cenazenin hainler mezarlığına gömülmesi şartıyla serbest bırakılabileceği ailesine verilebileceği hainler söylemiş. Hainler mezarlığı diye bir şey mi mevcut, resmi bir şey mi var? O iptal edildi. Darbe dönemini hatırlarsınız. Oysa Açıkkollu, daha doğrusu darbe girişim dönemindeki çıkan iddialardan bahsediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı da bu iddiaların, daha doğrusu bu söylemin sahibiydi. Ardından kendisi aynı argümanlarla beraber. Evet, tabelayı da koyduran oydu zaten. Görevinden oldu ve damadının da aynı şekilde bu yapının bir üyesi olduğu ortaya çıktı. İddia edildi. Oysa Açıkkollu hakkında bir yargılama olmadığı gibi tek bir kelimelik sorgusu bile yapılmamış. Ailesi cenazeyi kendi imkanlarıyla ilaçlamış ve kendi araçlarıyla memleketi Konya'ya götürmek zorunda kalmış. Burada da Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hainlerin namazı kılınmayacak şeklindeki talimatı nedeniyle cami imamı cenazeyi kıldırmamış. Son görevi yaptırmakta yine aile yakınlarına düşmüş. Ve 1,5 yıl sonra da Açıkkollu'nun bu şekilde hayatını kaybetmesinden sonra da soruşturma süreci evet, devam ederken skandal bir gelişme yaşandı diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Açıkkollu'nun 1,5 yılın ardından suçsuz olduğuna karar verilerek göreve iade kararı verilmiş. 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayı numarası da var burada. Öğretmenin Açıkkollu'nun görevi iade kararının okul müdürü tarafından yine meslekten ihraç edilmiş olan Gökhan öğretmenin eşine tebliğ edildiği öğrenilmiş. Eşine tebliğ etmişler göreve dönebilir belgesini. Açıkkollu'nun iade itibar ve hayatını kaybettikten 1,5 yıl sonra pardon denilerek göreve iade edildiğinden de bahsediliyor haberin içerisinde. Trajedi evet, budur. Tam gerçekten bir trajedi. Bu şeyin Emil Durkheim'ın 19. yüzyıl sonlarında kaleme alınmış yanılmıyorsam İntihar adlı kitabı ve özellikle orada da dünyaya sunduğu çok temel bir kavram anomi. Yani bütün bağların, toplumsal bağların bireyler arasında ve bireylerle kurumlarla olan bağlarının çözülmesinden bahseden bir şeyinin, o kitabı biraz daha yakından bakmamız iyi olabilecek bu şunları dinlerken. İki noktayla da bitirebiliriz. Nazlı Ilıcak 15 Şubat demişken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve 1,5 yıl tutukluğun ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen gazetecilerden Nazlı Ilıcak demiş ki Adalet Bakanlığı'nın hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hem de Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği delillerle Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği esas hakkındaki mütalada, yani savcının verdiği mütaladaki deliller aynı, birebir aynı. Ama Anayasa Mahkemesi o deliller için somut bir olguya dayanmıyor, hak ihlali var demişti. Hatta tazminat ödenmesi için Mehmet Altan için de karar vermişti. Avukatı aracılığıyla T24 internet site gazetesine demeç vermiş, konuşmuş. Yani buna rağmen 26. Ağır Mahkeme Ceza Mahkemesi müebbete mahkum etti. İçeriye girildi. İçeriye, yani içerik araştırması yapılması eleştirisi yersiz. Zira o deliller zaten Adalet Bakanlığı'nca mahkemelere yollanmıştı. AYM, Anayasa Mahkemesi her dosya için bir emsal karar verdi. Yani o hüküm bizim için de geçerli olmalıydı. Bırakınız bizler için de o içtihada uyulmasını, Mehmet Altan bile tahliye edilmedi diyor. İlginç bir şeyden bahsetmiş. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla iki HDP'li milletvekilinin milletvekilliği daha düşürülmüş. Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan. Birisi padişah bozuntusu sözünden dolayı milletvekili düşürülüyor. Başkan vekili Ahmet Yıldırım söz sarf etmiştir. Söz diyor Filiz Kerestecioğlu, grup başkan vekili. Sadece bir söz, ifadedir. Padişah bozuntusu sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa bu aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir demiş. Ve meclisin noterlik dışında hiçbir işlevi kalmamıştır diyor. Böylece HDP'nin 48'e inmiş oluyor milletvekilliği. Kürt Partisi kapatma el rehberi diye de baskın oran bir yazı yazmıştı son Ağustos'ta ve çok sayıda parti yöneticisini önce gözaltına alıp sonra tutuklama yöntemi, bir yıldan fazla hapis cezası alan milletvekillerinin meclis üyeliğini düşürme yöntemi, 3 meclis üyeliğini devamsızlıktan düşürme yöntemiyle beraber mesele kapatmaya doğru gidiyor. Ulusolcularımız tarafından da pek desteklenen şeyler bunlar ama böyle veriyor işte durum. Peki, burada bitirebiliriz. Çalarken ne çalıyorduk, neyle bitiriyorduk? Evet, Mildred Bailey ile bitirelim bu programımızı. 27 Şubat 1907 doğumlu, 1951'de hayata veda etmiş öncü erken blues, caz ve blues şarkıcılarından bir tanesi Mildred Bailey. Çok önemli izler bırakmıştı. Onun doğum gününü de kutlarken ona bir günaydın demek için Downhearted Blues adlı parçayı çalalım. Ladies Sing the Blues'dan aldığımız bir albüm bu. Ve biraz böyle ağır yürekli bir blues parçası. Adı da o şarkının. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The downhearted blues. Once I was crazy about a man. He mistreated me all the time. But the next man I get has got to promise to be mine, all mine. 'Cause he mistreated me and he drove me from his door. Me, and he drove me from his door. But the good book says you reap just what you sow. Got the world in a jug, got the stopper in my hand. Got the world in a jug, Lord, got the stopper in my hand. And if you want me, you gotta come under my command. Açık Gazete.